12 лістапада ў Мінскім літаратурным музеі Максіма Богдановича адбылася прэзентацыя 8-га нумару філасофска-літаратурнага часопіса «Паміж». Гэты перыёдык выдаюць навучэнцы беларускага калегіума, і ён уяўляе сабой своеасаблівы творчы дыпломны праект студэнтаў-выпускнікоў філасофска-літаратурнага аддзялення. На прэзентацыі пабываў Алей Зайцаў. Беларускі калегіум — гэта недзяржаўная адукацыйная ўстанова. Там навучаюцца людзі рознага ўзросту, цікавасцяў, адукацыі, прафесій, зацікаўленняў. Гэта цалкам дэмакратычная ўстанова. Там заняткі праходзяць у форме семінараў, дзе кожны можа выказаць і павінен выказаць сваю думку, навучыцца мысліць і афармляць свае думкі ў прыгожую форму. Паміж, гэта выпускны праект навучэнцаў калегіума, і ён з'яўляецца стартавай пляцоўкай для літаратурных дасягненняў студэнтаў, і таму ён мае, канешне, вельмі вялікае значэнне для пачаткоўцаў у літаратуры, але таксама і для тых, хто цікавіцца дыскурсам беларускай культуры. Мне зовут Віля Тимофеева, я адзін з аўтараў часопіса «Паміж», таксама сябра рэдакцыйнай рады часопіса «Паміж». Прыкладна 2 гады мы над ім працавалі, нават болей. Шукалі, збіралі тэксты, перакладалі таксама некаторыя тэксты. У прынцыпе, было весела і падчас падрыхтоўкі, і сёння на прэзентацыі таксама. Вашы старэйшыя калегі і выкладчыкі калегіуму дапамагалі, спрыялі стварэнню часопісу «Паміж»? Падчас навучання у калегіуму мы слухаем розныя курсы, да нас прыходзяць знаныя беларускія мысляры, культуролагі, паэты, пісьменнікі, гэтак далей. Напрыклад, такі Максім Жыбанкоў, Віктар Жыбуль, Андрэй Хаданович вядзе ў нас перакладніцкую майстэрню, Уладзімір Арлоў даваў нам майстар-клас, давалі майстар-клас таксама Адам Глобус. У пару словах пра творцаў, якія прадстаўлены ў часопісу. Часопіс «Паміж» — гэта дыпломны праект навучэнца беларускага калегіума. У прынцыпе, гэтым павінна займацца навучэнца калегіума на 3-м курсе. Але мы наш часопіс пачалі рабіць яшчэ на 2-м. Гэта збольшага нашы выпускнікі, менавіта нашага курсу, які стваралі нумар 8 часопіса «Паміж». Але мы таксама далучалі, канешне, тэксты і ўсіх астатніх выпускнікаў, і тых, што зараз навучаецца ў калегіуме, а таксама пераклады тых, хто наведвае перакладніцкую майстэрню Андрэя Хадановіча. Раскажыце, як нарадзілася ідэя зрабіць мне гэта так, як зрабілася, сённяшнюю імпрэзу і пра выступоўцаў, якія тут былі. Калі мы вярсталі сам часопіс, мы зразумелі, што ў выглядзе падручніка гэта будзе найбольш прэзентабельна і прыгожа, і тады лагічна было саму прэзентацыю зладзіць у выглядзе урока. Сама прэзентацыя мяне вельмі ўразіла саму, таму што былі шмат нечаканасцяў, тыя ж грузінскія паэты, пераклады Рыжкова і Хадановіча, а таксама розныя цікавосткі і новыя тэксты, напрыклад, ад Кірылы Дубоўска, Андрэя Пакроўскага і іншых. Скажыце, на якога чытача накіраваны дадзенае выданне, якая мэта аўдыторыі? Я думаю, што створаны ён для такіх людзей, як мы самі, збольшага для маладых людзей, і хоць наш нумар прысвечаны тэме дзяцінства, а кожны нумар прысвячаецца нейкай асобнай тэме, мы лічым, што больш ён будзе цікава натуральна дарослай аўдыторыі, магчыма, людзям прыкладна нашага веку. Ім могуць зацікавіцца як студэнты, як філогі, так і не філогі, усе, хто цікавіцца беларускай мовай, беларускай культурай, проста катэгорыя дзяцінства. Як самай светлай катэгорыі ў нашым жыцці, ён складаўся з тэкстаў пра дзяцінства, пра дзяцей, пра дзіцячыя ўспаміны і ілюстраваны малюнкамі Андрэя Пакроўскага. Вельмі прыгожымі і настраёвымі. Гэта выданне накіравана на самага шырокага чытача, проста катэгорыя дзяцінства. А гэта ўсе.